Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili dostlar. Bir Kırık Plak Kulübü'nde daha birlikteyiz. Bugünkü Kırık Plak Kulübü'nde tamamen bayan sesleri dinleyeceğiz ve bunlardan ilki Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ı daha önceleri Nancy Sinatra'dan dinleyerek beğendiğimiz Bang Bang adlı şarkıda dinliyoruz. And he was six, we rode in horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. And I grew up, I called him mine. He will always laugh and say, remember when we used to play. Bang bang, I shot you down. Bang bang, you hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, I used to shoot you down. Just for me, the church bells rang. Hey, hey, hey, hey. Now he's gone. Didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Ajda Pekkan'ın ardından Handan Kara'yı dinliyoruz. Gururum ve aşkım. Bütün çılgınlıkla seni sevdiğim için, bütün dargınlıkla gönül verdiğim için, bütün çılgınlıkla seni sevdiğim için, bütün dargınlıkla gönül verdiğim için. Dilimde düğüm. Kendim ettim bu hayat kumarında, ben aşkımı kaybettim. Yazık, gururum için kendim ettim bu hayat kumarında, ben aşkımı kaybettim. olup gidiyor. Her şey bitti artık, çok iyi biliyorum. Hayat girdabında mahvolup gidiyorum. Dilimde düğümlendi, aşkıma söylemedim. Kahrolsun bu gururum, gitmek al diyemedim. Dilimde düğümlendi, aşkıma söylemedim. Kahrolsun bu gururum, gitmek al diyemedim. Ne yazık, gururum için kendi kendime ettim bu hayat. Kumarında ben aşkımı kaybettim. Yazık, gururum için kendi kendime ettim bu hayat. Kumarında ben aşkımı kaybettim. Yazık, gururum için kendi kendime ettim bu hayat. Kumarında ben aşkımı kaybettim. Yazık, gururum için kendi kendime ettim. Bir Orhan Gencebay bestesinde Neşe Karaböcek, Seni Buldum Ya. Bir meçhul aleme giderken dünya, belki bir gerçeğiz, belki de rüya. Seni buldum ya, seni buldum ya, olsam da hem gerçek hem rüya. Seni buldum, seni buldum ya, olsam da hem gerçek hem rüya. Aşk mıdır bu bilemiyorum, sevdim ama diyemiyorum. Sanki sensiz yaşamıyorum, sensiz olamıyorum. Sensiz olamıyorum. Nermin Fincan'dan. Canımın içi. Kalbimle şeyle dolar sevgilim gelince, yazımdan gözüme seni görmeyince, bütün mevsimler bahar, yanımda sevgilim var. Ondan ayrı olursam dünya neye yarar? O benim sevgilim canım. Sevgilim der misin adlı şarkısıyla Semiramis Pekkan'ı dinliyoruz. Sevdim diyemem, sevmedim diyemem, kararsızım ben, bilmiyorum neden. Yıllardır hep beklediğim sevgili sen misin? Bir ömür boyu bıkmadan sevgilim der misin, sevgilim der misin? Keramet vardır derler nikahta, belki çok severim seni sonunda. Yıllardır hep beklediğim sevgili sen misin? Bir ömür boyu bıkmadan sevgilim der misin, sevgilim der misin? Thank you. Kırık Plak Kulübü. Kulübünde bir Arif Sağ düzenlemesinde Semra Alper'i dinliyoruz. Ellerini çekip benden. Ellerini çekip benden, yarın bugün gider oldu. Ellerini çekip benden, yarın bugün gider oldu. Hem sever hem sevirdi. Ceylan Ece, ne buldun onda? Ne istedin de vermedin sormadan, çektin aldın kalbini doymadan. Hani gitmem derdin ölüm ayırmam. dünyada ne buldun onda sen, bende olmayan. Daha dün severim derken bugün gönlünü geçti birden. Ah defasız öldüm derdinden. Edenler bulur mu bilmem, sevdiğin güzel mi benden. Dön de bir bak utan giderken. Beklemezdim, naza çeker sonra döner gelir derdim. Düşmanlarım söyleselerdi gülerdim. Dostlarıma bile inanmak istemezdim. Daha dün severim derken bugün gönlünü geçti birden. Ah vefasız öldüm derdim ben. Bilemem Bilemem adlı şarkısıyla Kamuran Akkor. Niye geldim bu dünyaya bilemem bilemem. Niye geldim bu dünyaya bilemem bilemem. Gece gündüz ağlarım ben gülemem gülemem. Gece gündüz ağlarım ben gülemem gülemem. Ne yaptımsa talihim gülmedi bana. Sevdiklerim yar oldu başkalarına. Hiç güvenim kalmadı sevgiye aşka. Küstüm bu genç yaşımda ben hayatıma. Niye geldim bu dünyaya bilemem bilemem. Gece gündüz ağlarım ben gülemem gülemem. Niye geldim bu dünyaya bilemem bilemem. Niye geldim bu dünyaya bilemem bilemem. Ağlarım ben gündüz gece gülemem gülemem. Ağlarım ben gündüz gece gülemem gülemem. Bilmem ki talih bir gün bana güler mi. Sevdiklerim bir gün geri döner mi. Bu çektiğim çileler sona erer mi. Benim de erkek gibi yüzüm güler mi. Niye geldim bu dünyaya bilemem bilemem. Gece gündüz ağlarım ben gülemem gülemem. Gece gündüz ağlarım ben gülemem gülemem. Gece gündüz ağlarım ben gülemem gülemem. Gece gündüz ağlarım ben gülemem thank you. Şarkısı ünlü ses, Yalnız Adam. Kuşlar uçmaz, kervan geçmez, kimse onun derdini bilmez. Kuşlar uçmaz, kervan geçmez, kimse onun derdini bilmez. Gözlerden ırak, yerleri arar, ne düşünür yalnız adam. Gözlerden ırak, yerleri arar, ne düşünür yalnız adam. Yalnız adam, yalnız adam, aşk peşinde yalnız adam. Yalnız adam, yalnız adam, aşk peşinde yalnız adam. Yalnız adam, yalnız adam. Yoldaş olayım, halini anlat, ben de bileyim. Sana arkadaş, yoldaş olayım. Dalgın gözlerle kimi beklersin? Ne garip halin var yalnız adam. Dalgın gözlerle kimi beklersin? Ne garip halin var yalnız adam. Yalnız adam, yalnız adam, aşk peşinde yalnız adam. Yalnız adam, yalnız adam, aşk peşinde yalnız adam. Yalnız adam, yalnız adam, yalnız adam. Kırık Plak Kulübü. Çemberimde Gül Oya adlı halk türküsünde Gönül Akkor'u dinliyoruz. Çemberimde Gül Oya, gülmedim doya doya. Çemberimde Gül Oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Köşe başı beklerim, vay benim emeklerim. Köşe başı beklerim, vay benim emeklerim. Dümbeleyi çala çala, çala çala, yoruldu bileklerim. Al beni, kıyamam seni. Hem pembe güledim soldum, ak güle ibret oldum. Pembe güledim soldum, ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret oldum, al beni kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret oldum, al beni kıyamam seni. Sen aşkı öğren de gel. Nasıl dilin varıyor unut beni diyorsun sevgilim. Nasıl dilin varıyor unut beni diyorsun sevgilim. O güzel aşkımızı inkar mı ediyorsun sevgilim. O güzel aşkımızı inkar mı ediyorsun sevgilim. Sen git aşkı. Yaramaz adlı şarkısıyla Neşe. Bugün ben çok neşeliyim, sevgiyle dolu bu kalbim. Sevdiğime kavuştum ben, artık dünya benim. Bugün ben çok neşeliyim, sevgiyle dolu bu kalbim. Sevdiğime kavuştum ben, artık dünya benim. Çok çapkındı, çok yaramaz. Bir gün arar, bir gün aramaz. O çok çapkındır, çok yaramaz. Kalbim ondan hiç ayrılamaz. Bırakıp da gidemem ki, başkasını sevemem ki. Aklım fikrim yalnız onda benim. Bırakıp da gidemem ki, başkasını sevemem ki. Aklım fikrim yalnız onda benim. Thank you. yıldır çok yaramaz. Kalbim ondan hiç ayrılamaz. Bırakıp da gidemem ki, başkasını sevemem ki. Aklım fikrim yalnız onda benim. Bırakıp da gidemem ki, başkasını sevemem ki. Aklım fikrim yalnız onda benim. İyi olur inşallah. Ve Neşe Eren. Aleluya, iyi olur inşallah. Böyle aşka demem maşallah. Ne arar ne sorarsın, beni boşa yorarsın. Bir de haklı çıkarsın, sonunda oldu bu ya. Aleluya, iyi olur inşallah. Böyle aşka demem maşallah. La la la la la la la la la la. Böyle aşka demem maşallah. Ona buna göz edersin, ayrılıktan söz edersin. Pişman olur dönersin, sonunda oldu mu ya. Halleluya, iyi olur inşallah. Böyle aşka demem maşallah. La la la la la la la la la. Aşka demem maşallah. Ne arar ne sorarsın, beni boşa yorarsın. Bir de haklı çıkarsın, sonunda oldu mu ya. Halleluya, iyi olur inşallah. Böyle aşka demem maşallah. La la la la la la la la la la. Çingene adlı şarkısıyla Lale Belkıs'ı dinliyoruz. Tefim ve gitarım, severim çalarım. Derdim yoktu benim, coşarım oynarım. Başımda yemeni, elimde zilleri, çalıp da coşunca bülbülü, talihe gülerim. Ben bir çingeneyim, kulağımda gülü. Coşunca bülbülü, talihe gülerim. Ben bir çingeneyim. Falıma bakarım, İşimi yaparım, canımı isteyince kırlara koşarım. tefim ve gitarım. Söylerim çalarım, derdim yoktur benim. Coşarım oynarım, kulağımda gülüm, coşunca bülbülüm. Her şeye gülerim, ben bir çingeneyim. Kulübü. Ve Işıl German, benim şarkım. Ikisi de terk edilmiş, halimi anlatıyor. Delisin adlı şarkılarıyla çok beğenerek dinlediğimiz Cici Kızları bu kez adlı şarkıda dinliyoruz. Böyle şarkı ismi olur mu demeyin. Dinleyelim. Programımızın sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda Kıskanırım Seni Ben adlı şarkısıyla Gökben. Aşk Allah'ım, öleceğim derdim. ve programımızın son şarkısını Ottoman grubundan dinliyoruz. Hands Up. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka Kırık Plak kulübünde tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şen, mutlu, esen ve sevgiyle kalın. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.